من سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ñi ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mo ñu baxé wat ñu amaat benen occasion dajé wat tay ci neegam bu tedd bi di julli ci ngeen ji mindeef muhammad alayhi salatu wassalam bi ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal ak jammam ak siñ ay ñoñam ak ay sahabam ak képp ku jaar seen tank yeen jaarul muy siratal mustaqim ba ila yawmiddin gannaaw loolu ñu ngi dellu si waat si kitabu tawhid li cheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu wara jël buntu bu mi wax mu ne babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah mu ne buntu bi lim ciy jàngale mooy mu leeral ne kenn warul rendi si place boo xamante ni maanaam kenn warul rendil yàlla ci place bo xamanteni dañ fay rendi te yalla taxul manam place bo xamanteni dañ fay jaamu xërem waro fa dem difa jaamu yalla bab buntu la yuzbahu desut rendi lillahi ñal yalla di makan ci place yuzbahu fihi bo xamne dañ fay rendi li ghayrillah ñal kenen ku dul yalla kon buntu bi ak buntu bi wessu dañu am ak lankalo ndaxte buntu bi wessu won mi ngi fa doon wax babu ma jaa fi dhabhi li ghayrillah manam dañ ci doon waxtane li nga xamanteni mo ñew ci atté rendi ta yalla taxul ñu ñep xam nañu rendi ta yalla taxul mom lolu shirk la dañ ko téré mais nak fi nak mom ki rendi mom yalla mo tax waye fami rendé nak mom ñaf da am ñeneen ñu fa rendi ta yalla taxul manam ciosan la moy ab beurep la bo xamanteni dal sa asla ba sa ciosan la dañ fa doon rendil ay xërem léegi nag buntu boobu lay waxtaane maanaam bërëb boo xam ne dañ fay jaamu keneen ku dut yàlla dañ fay jaamu xërëm waroo faa dem di fa jaamu yàlla loolu la tudde buntu bi dana indi nag ay tegtal li tax mu ne loolu daganut dana si indi ay tegtal yoo xamante ni mi ngi ko jële si alquran ak si sunnatu nabiyina muhammad salallahu alayhi wa sallam ndaxte ñaar yooyu kese lañ mën a tegtaloo ndaxte nit ki amul droit daganal wala mu aramal dara ludul lu yalla aramal wala lu yalla daganal te sun borom subhanahu wa ta'ala limu aramal leral nako ci alquran wala mu wax ko yonentibi leral ko ci sunnam kon lepp lo ne dag aram na ci dang ko wara indil tektal yu leer lepp lo ne dagal na tamit dang nga wara indi say tektal fi qur'anillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wax tay l'islam mom ñaari tank yoy lay doxé moy alquran wa sunna kep lepp loy wax ci l'islam dang ko wara andir tektal qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin lolo la alquran sant nga wax ko ki wax ak yow nana li dagan na ne ko hatu burhanakum nil ma say tektal in kuntum sadiqin bu fekente ni wax nga deug ne lolu dagan na ki la nan li aram na yit ne ko hatu burhanakum in kuntum sadiqin inil ma say tektal bu fekente ne lolu ngay wax ne dagan na wala aram na manam foko tek ndaxte ñi nga xamanteni ñom ñoy daganal ak aramal te teguñ ko fenn ñoñu place yalla lañ bëgg jël mom la sun borom wax ci alquran mune am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah manam ñi nga xamanteni kat dañuy aramal ci seen ciobare bop wala ci ay yeneen nit yu len koy aramal wala di len teureulal ay loi sun borom mune am lahum shuraka est ce ñom dañoo am ay associés yu ñuy bok ño xamanteni ñom ak yalla dañoo bok nguur gi shar'u lahum ño len di yonalal min ad-din ci diine ma lam ya'dhan bihi Allah lo xamne yalla joxe wu ci ndigal liñ ci déggé moy li ngay yonal ci diiné bi da fay fekk sun borom subhanahu wa ta'ala joxe ci ndigal ndax da même yonenté yi sax sun borom daf leen daf ñu digal ñu top yonenté yi waye lool tamit ci ndigalu yalla lañ leen di topé wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah yonnuma ben yonenté lu dul ñu top ko waye nak ci ndigalu yalla yonenté mom lepp luñu wax rek ci ndigal lañ ko tek légui borom téré bi mu né bab la yuzbahu lillah bima kan yuzbahu fihi li ghayrillah manam ken du rendil yalla ci place bo xamanteni dañ fay rendil kudul yalla legna mu andi fi ay ay yu nek suratu tauba ayoy sun borom subhanahu wa ta'ala di leral munafiqin yi nga xamanteni dañu jëlon ab jakka ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di tabax jakka joyu bañu tabaxé jakka ja nak ne dañ koy tabax pour jaamu yalla jakka joju sun borom subhanahu wa ta'ala dafa tere yonent bi mu julli ci jakka joju te lol ci jamono yonent bi la alayhi salatu wa salam moy a yi nek ci suratu tauba sun borom diko leral suratu tauba bo fa deme sun borom mi ngi wax mune wal ladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bayna al mu'minin wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون في ني نايو يي ليغا خاني موي سبب النزول بي لي تخ مو واتي موي بي يونت بي عليه الصلاه والسلام غاداي جوغي مكه دم مدينه دا فا امون بن واي بو ني وخ ابو عامر الراهب موم اب جامكوتو خرم لون وايي دا فا دوجون سي ديني نصران بيم دوجي سي ديني نصران نك ام دا نيك اب لابي داري ام تير سي ديني نصران mom si wa khazraj la bokon ndaxte medina ñaari giir ñoko composé won muy al aws ak al khazraj mom nak si khazraj la bokon giir bo mu bokon dañ ko fonkon nawon ko mena bi yaronata allah sallallahu alayhi wasallam ñewé fi nga xamné moy medina nak mom dolem dafa commencé wañéku ndaxte ñu bari si wa khazraj ñu ngi top yaronata allah sallallahu alayhi wasallam legi nak mom mu iñane yaronte bi lolu mu am si ndam legi nak bi khazratu badar jalle yaronte bi gëna am ay ndam mom mu dem sa nga xamanteni moy si yefur makkay ne len ñew len dina len dimbali ngeen dal si ki nga xamni moy muhammad sallallahu alaihi wasallam lol ba lol mo tax ba yefur makkay dajal waat sen renfort ñew si xare uhud biñ defay xare uhud tamit fofu julli ñu xaw nañ fa sonu tuti waye sa mujjel teul ga am nañ ndam legi nak abu amir bobu ne dina wuti wat manam doole fenen comme demna si wa quraysin ñom ñew nañ yonent bi gañe nañ len legi dina dem si romain yi dina dem sa buru burum ba wut fa doole suma ñëwé nak dina genn yenen ta sallallahu alayhi wasallam fi nga xamne moy medina mom nak avant muy dem dafa wax nafiq yi fa nekkon nafiq yi nekkon ci medina nga xamne ñom ño bokku diine waye dañuy neubatu ne duggu nañ ci l'islam mu ne len da ngeen di tabax ben jakka bo ngeen tabaxé jakka ci wetu masjidu quba te masjidu quba moy jakka jinn jëk tabax ci l'islam ndax jakka jola yenen ta sallallahu alayhi wasallam tabaxon bi mi ñew medina bi mi duggu medina rek lako tabax masjidu quba moy jakka joju mom moy jakk yi ndeuk julli aljuma jakk yi mo jitu sax jakk yonnati bi alayhi salatu wassalam leena ñu ne nañ tabax ji ben jakk ci wetu masjid quba bu ko defee nafiq yi difa julle sen complot yi ak sen waxtaan yi ñu fay def leer abu amir ne len man dina dem fa nga xamanteni moy sa buru rum wut fa doole suma ñew ak armée ñu camper ci masjid quba lepp luñu bëgg waxtaan manam ci jakk yi tabax lepp luñu bëgg waxtaan rek waxtaan ko bu ko defee yonnati bi alayhi salatu wassalam ci xam dara mais gannaaw ñom ay nafiq lañ ñu ne waaw danañ ko tabax biñ ko tabaxé paré nak ñew ci yaronata allah sallallahu alayhi wasallam ne ko yaronte bi kat ñun tabax nañ jakka ji nak dara taxul ñu tabax ko ludul nga nekk ko xamanteni manam dara taxul ñu tabax ko ludul julit ñi nga xamne dañoo neew doole mënu ñoo dem ci jakka ji julli ñu yam fofu ndaxte mo leen di gëna jégué ndaxte xeyna basjid quba day sori te sa jakka ji tamit dafa sori legi ñi nga xamanteni dañuy sori ñu yam fofu difa jullé ñi xamé tamit ñëmé woon dox bu metti bi ñu fay yëm ah yeen ci bi rafet loolu neen kat loolu lu rafet la ñu ne ko nak dañoo bëggoon wa alaykum assalam ñu ne ko nak dañoo bëggoon nga ñëw inaugurel ñu jakka ji nga ubbel ñuko nga julli fa bo fa julle legi nak mu nek barke bu ko defé nak ñun ñu fay yam difa julle yeenes ni len waaw man dama tak ab xare dama wara dem tabuk mu ne kon ci aw yoon la nek suma di delusé dina ñew julli ci jakk ci comme ni ngeen ko bëgge sun borom dogal bi yeenata Allah sa demé ci tabuk ba ñibisi ci yoon wi nak la ko borom bi wacc ay aya nak ne ko jakk joju bu fa dem bu fa taxaw leral ko jakk ji lan motax mu jog ba pare nak mu digal ko sax mu mabbu jakk ji ba yeenata dafa dig dafa yoni ñaari sahaba ne len dem len ngeen sal jakk ji ba jakk ji lañ ko muju tal legi lolu la sun borom di leral fi nga xamanteni moy ci suratu tauba li tambale aya temer ak ñett ba aya temer ak fuk muy ñetti aya sun borom ne yow yonenti bi kat la taqum fihi abada bul masa taxaw ci jakka joju bu fa masa dem difa julli lutax la masjidun ussisa ala taqwa jakka jo xamne kat biñ kay fondement ci ragal yalla lañ ko fondement we min awwal yawmin sa premier jour ba ahaqqu an taquma fih mo gëna yey nga taxaw fa moy masjidu quba ñi ne masjidu quba dafa jégé won ak jakkam nafiq yoy ñom dañu tabaxon jakkina sen jakka joju pour contre carré masjidu quba pour masjidu quba du am doole yalla nak ne ko masjidu quba bi nga xamanteni kat biñ koy tabax ci taqwa lañ ko tabax ci ragal yalla lañ ko tabax mo gëna yello nga taxaw fa mu ne ko fihi nek na ci jakka joju kat rijalun ay goor yo xamne yuhibbuna dañu bëgg an yatataharu di lablu manam ay goor lañ wax dañu lab dañu lax ci seen yaram waye dañuy ñaan yalla tamit labal len seen xol wallahu ta yalla yuhibbu dafa bëgg al mutahhirin ñi lablu ñi nga xamne dañuy labal seen yaram ba pare di selal pour sun borom labal len seen xol ñu ne aya bi ngeen sun borom wacce sax yenen te bi dafa dem ci ñi doon julle masjid quba ne len waaw yeen yalla kat mi ngi len di tag ne len yeen da ngeena bëgg di lablu wa lan moy lablu gi ngeen di lablu ñom ñu ne ah ñun kat manam ay yahud ño fi nekkon yahudi ñom nenañ dañu jangon seen téré né bu ni lablu dañuy wara ko dik manam jëfëndiko ay xéer manam bu déné wanox bu ñuy sétlo dañuy jëfëndiko ay xéer bu ci topé nak do ko jëfëndiko ndox pour gëna sét ndax tay ñu bari ci ñom ay xéer rek lañ daan jëfëndiko daawu jëfëndiko ndox mais ñi nak nekkon masjid quba ñom loolu ñu ko jangé won ci ñu ci bari ci ñom ay yahud la ñoon avant ñu dugg ci l'islam légui nak fofu lañ ko jëlé yonentim nak neen lool lu baax la ba sun borom tagaleen ci lablu gogu ñuy lablu seen yaram loolu nga deggi seen islam dafa fonku nit ki setal yaramam mu set bu ko defee nak bu julle sun borom meuna setal xolam sun borom mune fi nek na ci jakk joju kat rijalun ay goor yo xamne yuhibbuna an yatataharu dañu bëgg di lablu dañu fonku ak set te wallahu yalla yuhibbu dafa bëgg al mutahhirina ñuy setlu manam ñi nga xam dañu fonku ak set tamit yalla bëgg na leen sun borom ne ko afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin muneko afaman assasa anak nak ko xamanteni dafa fondam wa dafa def fondement bunyanahu ab negam daf ko fondé ala taqwa min Allah siragal yalla wa ridwanin ak ngeureum khairun mo gën wala amman assasa wala ko xamne dafa fondement bunyanu ak tabaxam djel ab tabaxam fek ala shafa jurufin si pakhu manam si ciatu pakhu sawara harin buy nara danu fan hara bihi fi nar jahannam mu andak mom tabbi sawara manam ko xamanteni bi mit fondement keurum ningo fondement si fagal yalla go set ak selal ak sakku ngeurumul yalla mo gën wala ko xamanteni bi mi tabax nek tabax bamuy tabax mi ngi fekk pax mo xamanteni paxum sawara la mu tabax ci wet gi mu ni do def lulul pax mi day and ak mom daanu ci bir sawara liñ ci déggé moy ñoñu jakk joju ñu tabaxon jakk la jo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala bëgguko parce que jakk joju li tax ñu tabax ko moy wet bi yalla ndaxte loolu la wax ci ay bi jëk sax bi jëk biñu jëkona wax sun borom dafa jëk wax ne wala bina ittakhadhu masjidan diraran ñi nga xamne dañoo jël ab jakk jël tabaxun jakk luddul ngir wujje wa kufran ak weddi wa tafriqan bainal mu'minin ak bëgg tekkali digënté julit ñi wa irsalan ak ñuy fay negeendiku liman haraba Allah wa rasuluhu ngir képp ku bëgg xex yalla ak yonentem rek ñu negeendul nugo fofu difa complo min qablu si lu jitu wala yahlifuna te ñom bo len laaje dañuy giñne in aradna bëgguñu ilal fasna lu dul lu baax so le ne la motax ngeen tabax seen jaaka ji da nan kat ñun lu baax lañ ci jublu dañu bëgg ñi nga xam dañu neew doole te mënu ñoo dox bu sori ñuy ñem ci jaaka ji fekk lool taxut wallahu yashhadu sun borom sayyidana innahum yawm munafiqun yoy la kaalimun dañuy fen mo ra sun borom ne ñom kat sen tabax bobu dañ ko tabax ala shafa jurufin ci pax ci ciatu paxu sawara harin bu nara daanu du def lulul fan har bihi day andak ñom daru fi nar jahannam ci paxu sawara wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin te sun borom nak du gindi ñi nga xamne ay togn kat lañ mun la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim mune sen tabax bobu ñu tabax du deñ di nek ak sik sen xol bi manam di len yokku ak sik ak sobe ba kera ñuy genn aduna wallahu ta sun borom nak alim aji xam la hakimun bo xamanteni ku xere la la limi def xam nako kon aya bobu la borom tere bi ubbe mu tektalo si wax bi sun borom wax yonent bi ne ko la taqum fihi abadan bul taxaw si beurep bobu bu fa julle ndax te jaka jo xamanteni bin koy tabax ragal yalla taxut waye wujje motax wala di titeru wala di woné sa bop sun borom dafa téré yonnati wala sallallahu alayhi wasallam taxofa ndax té fondement bi baxul fondement bi selul té lolou dang koy gis ay jakk yu bari yo xamanteni koñ bo xamné amna jakk sax waye ñeneen tabax ci wét gi yeneen jakk bo xamanteni pour affaire wujje la manam yoyu jakk yoyu mom tamit boko sukkandiko ci wax bi sun borom digal yonnati bi da nga xamné jakk yoyu bañ fa dem mo gën ndax té fondement bi nekul taqwa afaman assasa bunyanu ala taqwa min allah wa ridwan khairum manam jax ñu xam dañ ko fondement ci ragal yalla yalla rek tax bobu nga wara dem julle kon aya bobu la andi mu indi wat benen hadith munew an thabit ibn dhahhak radiyallahu anhu qal nadhara rajulun an yanhara ibilan bibwana fa sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود واسناده على شرطيهما من حديث بي نكو جله في ثابت ابن الضحاك يالنك يالا غرم من دا فا ام بن واي بو خامتني دا فا نذرون ne da fay jël ab gilem dat koy loj ci buwana place bu ñuy wax buwana mu ne mom dal niver na pour jaamu yalla ci loj ab gilem ndax nit ki man na niver ne dama bëgg jaamu sama borom subhanahu wa ta'ala pour rendi ab xar wala loj gilem wala rendi nak tour de registre tour yalla saraxé ko wala nga mayé ko lolu jaamu yalla la bim ko laaje yonent bi nak wax ko lim nam ne ko man dama niver niver mom moy nga am yene def ben xétu jaamu yalla fas ko soxol né man dal fas na yene par exemple né wér wi di ñew dina ci wor ñetti fan lolu niver la soko waxé légui so xasse wax rek farata la ci yow nga matal sa niver ndax su borom mi ngi tag ñi nga xamné dañuy matal sen niver ci alcorane ñu lan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ñi nga xamné sun borom mi ngi leni tag ci alcorane kat moy ñi nga xam dañuy matal sen niver sun niveré dañ koy matal lutax ñom dañuy ragal bis bi nga xamanteni kat bis bu metti la muy yowal qiyama di waji ñowé nak ne ko man dama niver bëggal loj ab gilem sa buwana ben place bu ñi wax buwana mu laj ko yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte bi ne ko nak hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad mu ne ko place bobu di buwana est ce que amna ben xërem bo xamanteni wa jahiliya da nañ ko jaamu manam avant l'islam est ba amul won ab xërem buñ fa daan jaamu manam ba dawuñ fo won rendil ay xërem xalu ñom ñu ne ko la dedet place bobu mom ken dawuñ fa rendil ay xërem mu ne ko nak fa hal kana fiha eid min a'yadihim mu ne est ce da nañ fa def sen fete ci da yoyu est ce da nañ ko fa def xalu la ñu ne ko dedet ñom dawuñ fa def ay fete ci do muy sen fete yoy nga xamanteni sen yalla lañ ko daan defal fa qala rasulullah alayhi salatu wasalam yonentim ne ko ah gannaaw lol la kat kon aw fi nga matal bi nadri ka sa nidar kon demal nga def sa nidar bobu ci place bobu ndax te fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati llah mune kep ko nidar sik moy yalla kat bul matal nidar ba manam nga nidar dara te nidar bobu nga nidar ci ak moy yalla la jeme bu ko matal liñ ci degene moy place bobu fekkon tane amna ci jamono ci eddo da nañ farendel ay xeram kon yonent daf ko koy tere ndax day muju day melni mom bu fa rendé rek day saxalal ceddoy lañu nekkawon mom sax yalla motax muy def waye gënaaw place bobu dañ fa daan rendil kudul yalla yoonenté bi téré ko mu ne ko nak bu fekkété ne amna ay fête yo xam dañ ko daan fétu fofu muy ay fétu ceddo bon kon bu fa dem di ko def ndax day mel dang len di soutenir dang len di jappale ci sen fete ci ado yoyu yentim nak ne ko la wafa'a ken du matal li nadrin sip nidar fi ma'siyatillah bo xamne sik moy yalla jëm wala fi ma la yamliku ibnu adam ak lo xamne doom adam momuko doom adam tamit amul nidar ci lu momul comme nga ñew fekkam xar rek momoko ne damay nidar yeren di xar mi te momuloko ñu ne dedet ndax lool boko defé yefu jaamur nga rendi mo rax mu ne ko wala fi ma la yamliku ibnu adam do nidar tamit ci lo xamne doom adam momuko doom adam dal buy nidar ci alalam lay nidar alal jo xamanteni teyina lewna tamit ndax doom ndax julit en tant que julit yow li nga waram mom moy lu tey te lewla lu tey moy lo xamanteni ken terewuloko comme sangara manam lu tey mo xamne ken terewuloko comme lo xamanteni dagan na la lu teyut nak moy lo xamne waroko mom comme sangara teyut man la lew sax ndax man ngay liggey sa xaliss mom sa xaliss dem jënd sangara waye en tant que julit yow waro jënd sangara parce sangara nekul tayyiban nekul lu tey mbir mi tamit man na tey telewut comme lu melni am xar mom dagan na julit mu lek ko waye bu fekenteene lewula nak momoko waroko jël kon mbir mi dafa wara tey mu nek lo xamne l'islam neena la man nga ko jël ba pare nak muy lu lew muy alal jo xamne ju lew la mo tax yent bi ne ko ken du matal sa nidar si bo nidare lo xamne momuloko kon si li ngay nidar kat moy premierement lo xamne si top yalla la comme lu melni manam jaamu yalla yalla yalla sante man nga sey nidar comme julli lolou top yalla la wor saraxé yoyep ay top yalla la man nga sey nidar waye kenn nidar si lo xamne moy yalla la comme nga nan man nidar na dal bi sangam ma dal di dem saraxé li ngay saraxé mu nek sangara té lolou dañ ko téré kon lolou moy yalla la kenn nidar si moy yalla wala comme li yunus sallallahu alayhi wasallam laaj sabit ibn dhahhak waaw mu laaj ko waaja nga xamanteni mo newon day nidar rendi sa boona yonenti daf ko laaj est ce que fofu amul si jamono yi ceddo xeram yuñ fa daan rendil wala est ce que awul ay fete yuñ fa daan fetu bu si ñaar yi amé rek waro fa nidar ndax day mujj nek fi ma'siyatillah si moy yalla kon loolu la indi won hadith bobu mu ne nak hadith bi abu daud moko solo mu ne fihi masail amna ay masala yuñ si meuna jange al ula bu jekki moy tafsir qawlihi ñu leral waxu sun borom bimu wax ne la taqum fihi abadan bul taxaw si jakk joju mukk yonenti gala sun borom tere ne ko bul taxaw si jakka nafikh yoyu jakka jo xamne dañ ko tabax ngir wujje ak poukrewu ak contre car yenen jakka yi ak neewal doole yenen jakka yi kat bu ci taxaw mukk athaniyatu nyaarel bi moy anal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi wa kadha at-ta'a mune moy yalla man na def ay jeexit ci souf ci ni nga xamne top yalla tamit non la meuna defe ay jeexit ci souf ci athalisatu nyettel bi moy raddul mas'alati al-mushkila ila al-mas'alati al-bayyina li yazula al-iskal manam mas'ala bo xamne dafa leunt man nga ko delo ci len mas'ala bo xamanteni mo gëna leer pour leunt bi dal di deñ comme laaj bi nga xam yentou allah sallallahu alaihi wasallam ni ko don laaj ki nga xamne mo bëggono nidar ba gëren di ab gëlemam ci buwana yentou bi diko laaj ay laaj pour mirmi gëna leer mune ar-rabi'atu nyentel bi istifsalul mufti idha ihtaja ila dhalik mune ki nga xamne moy def fatwa di joxe acte diine ki ñew diko laaj am masala yow mini laaj nek borom xam xam bu fekkene mirmi leeru sa bop man nga gëna leer lu mirmi ci ki nga xamne moy laaj ba nga xam ki lan la jublu ci limi laaj ba nga gën ko mëna jox acte bo xamanteni bu jublay don al khamisatu juromel bin ci jange moy an takhsis al buqati bin nadri la ba'sa bihi idha khala min al mawani' mune nga jaglel ben beurep nga jaglel ko ab nizar jek jek rek ne beurep sangam dal dama nizar def fa ben jaamu yalla ñune la ba'sa bihi dara nekku ci idha khala min al mawani' manam bu fekke dafa muccu ci lokoy téré manam bu fekenteene beurep bobu dal liñ fa nidar ci jaamu yalla nek na beur bo xamanteni manam kenn du fa jaamu xërem mune man nga ko def waye bu fekke amna nak lenn lu fa am lo xamanteni affaire shirku la affaire bokkay la manam waro ko def as-sadisatu jurum benel bi al-man'u minhu idha kana fihi wathanun min awthanil jahiliya walaw ba'da zawali jurum benel moy bu fekke da nga nidar ci benn beurep manam te fek beurep bobu dañ fa daan jaamu dafa amul ëpp xërem buñ fa daan jaamu même bu fekenteene xërem bobu dañ na sax jaamootuñ ko fa manam bo fa nidare tamit dañ la kay téré pour doko def as-sabi'atu jurum ñaarel bi moy al-man'u minhu idha kana fihi 'eedun min a'yadihim walaw ba'da zawalihi mu ne tamit dañ la koy téré bu fekkenté né fofu dafa am ay fête ci ciado yuñ fa daan def ndax té fête yi bari na ay fête amna fête yo xamanteni fête aada la way amna fête yo xamanteni nak fête ciado la comme ñi nga xamné yeneen ñi bok ci yeneen diiné niñ ko daan ni ñi fête wo seeni fête bërepp bo xamné dañ fay dem ñom difa fête seeni fête kon ab julit waru fa dem difa nidar def pour difa rendi wala difa def leneen lool tamit nga dégg ci né ñom seen fête lañ leen ko wara bayé way bu fekkenté né ñom dañ am seeni fête té muy sé ay fété jaamu yalla julli ñu dem jaxassaw ñom di and ak ñom kon loolu mom dañu déggul seen diiné ñak dégg seen diiné motax ñukoy def té loolu bari na lool sun jamono ji at-thaminatu jurum ñettel bi moy annahu la yajuzul wafa'u bima nuzira fi tilkal buqa mu né place yoyu kat lepp lo fa nizar bul matal nizar ba sun borom dafa diglé nga matal at nizar bo nizaré dara nga matal ko way féké da nga nizar nak né damay dem rendi ci bërb bo xam dañ fa dañ dal ay xaram nizar ba waroko matal ndaxte yonenti bi neena la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah ken du matal nidar bo xamanteni ci mo yalla la yobbe at-tasatu jurum ñentel bi moy al-hadar min mushabahatil mushrikeena fi a'yadihim walaw lam yaqsudhu mune jurum ñentel bi moy ñu moy tandiko la nga nurok yefer yi ñi bokkal yalla bu nurok ñom ci seeni fet même bu fekke yow djublu wo sax fet gi way bu ci nurok ñom comme li nga xamanteni yenn julit ñi dañu xar seen diine sax mais loolu ñuy def non waruñ ko def moy par exemple lu melni 24 décembre ak ay 31 décembre nga xamni ay fête chrétien la yeen sax gis ay julit yo xamna nañ ñun gannaaw dañu am njabot té suñu sagane suñu njabot gi man nañ dem bokk ñëlé seen fête kon nañ ci organiser ay fêtu julit comme par exemple ñu def ci ay conférence islamique wala ño xam luñ ko tuddé def ci ay jaamu yalla loolu sax waruñ ko def ndax loolu ñom djublu wuñ ci ñëlé lañuy def waye gannaaw ñom ñu gi jaglél bis bobu ak jaamu yalla té ñëlé tamit ñu ci jaglél seen jaamu xorom loolu waruñ ko def bis bobu dafa nek rek bis bu naturel bis bu norm bos bo xamanteni bis ordinaire la comme yeneen bis yi waye waruñ ko sax yégal seen yaram motax mo né al hadar moy tandeku min mushabahatil mushrikeen sinurok yefer yi fi a'yarin seedi fet walaw lam yaqsadu même boko djublu wul sax comme par exemple gis ci yeen famille yi ay 31 décembre dañuy changer ay rer di def yeneen façon rer té loolu manam lolou nekul sun at ñun julit ñi sun atum julit mi ngi tambalé fi nga xamné moy awwal muharram wéru muharram muy tamharit ci premier fan ba ci la sunu wéru julit tambalé même lolou sax awwal muharram ñun sant ñu ben jaamu yalla buñ ci wara def kum fekkon na nga ci def ak jaamu yalla mu tombé lolou ma nga ko def way waro ko def parce que at ñu mo djublu mo duggu ci naxé lolou amul ben tektal buñ ko mëna tektalo ci alquran ak sunna al-aasir al-fukiyal bi mune la nadra fi ma'siya ken du nidar ci moy yalla nidar bo xamne ci moy yalla la jeme ken du ko def mune al-haariyat 'ashra fukiyal bek ben bi mune la nadra libni adam fi ma la yamlik doomu adama du nidar ci lo xamne momuko alal jo xamne momuko waru se nidar kon lolu la borom tere bi andi won ñu dem ci nga xamne ci moy ibn uthaymeen ci al-qawl al-mufid ñu jël ci len lo xamne leral nako ci buntu bi pour gën ko dégg mune bab la yuzbahu lillah bima kana yuzbahu fihi li ghayrillah mune buntu bi nga xamanteni borom tey daf ko tuddé ken walul rendi ngir yalla ci place bo xamne dañ fay rendil kudul yalla mune hadha al-intiqal min al-mu'allif min ahsani ma yakun fa fil bab as-sabiq dhakara adh-dhabha li ghayrillah wa fi hadha al-bab dhakara dhabha lillah lakinnahu fi makan yuzbahu fihi li ghayrihi kaman yuridu an yudhhiya lillah fi makan yuzbahu fihi lil-asnam فلا يجوز ان تذبح فيه لانه موافق للمشركين في ظاهر الحال مونے توخو گيغا خامتيني بوروم تيري بي توخو نكو سي بونتو بو جيك بي نييو سي بونتو بي مونے توخو گو رافيت لا نختي بونتو بو جيك بي نيم لا دون واخ ريندي كو خام دا فاي ريندي تا يالا تاخوت في لام نيم لاي واخ كو خام دا فاي ريندي تا يالا تاخ صاح واي بر بام كاي ريندي كات نيا فاي ريندي يالا تاخوت كون موي بورو فالي دا فا ريندي مونے نختي بو فكنتاني دا فا ديم دي ريندي tay yalla mo tax sax waye place bobu place bo xamne dañ fay jaamu ay xërem mune lolu man na nek nuru walé bo xamne daf koy nuro ak ñi nga xamne dañuy jaamu xërem ci kaw rek ci kaw ndax tay nit kene dafa wara sam manam jëf ji daf sey wara sam ci kaw comme niñ ko wara sam ci biti manam ci biir jëf ji niñ koy samé ci kaw moy mu baña nuro ak jëfu yéfer yi niñ koy samé ci biir nak moy nga fexé mu sel lolu la té ñaar yoy tamit moy sharta qubul al-amal moy tax ñu nangul la jëf jëf pour ñu nangul lako ci biir dafa wara sel waye ci biir tamit dafa wara nurok niko yenté jang don jangalé won sallallahu alayhi wasallam moy al muwafaqa wal ikhlas manam mu deppok niko yenté jangalé jëf ji na deppok niko yenté jangalé ci kaw waye nak ci biir tamit na sel na yalla rek tax muné wa qawlullahi ta'ala la taqum fihi abadan wax bi sun borom wax yenen tamit ne ko bul taxaw ci jakka joju muné ad-damir ya'ud ila masjid ad-dirar muné fihi lol mu wax fihi ne bul taxaw fofu min ci djublu masjid ad-dirar jakka wujje bobu nga xamanteni nafiqi ñoko tabaxon muné sun borom yi wax suratul tawba muné walladhina takhadhu masjidan ñi nga xamne dañu jël ab jakka diraran ngir wujje wa kufran ak weddi yalla wa tafriqan ak ngir takale baynal mu'minin digante ñi gem wa irsadan ak ñuy negeeniku liman harama Allah wa rasuluhu ngir kep ku bëgg xexaf yalla ko yëneentem rek ñu defal la fofu ak kan pour nga man fa tok ba kër ngay mëna songu medina ñu ne ñooñu la yënt la sun borom digal yëneentem ne ko bul tabax manam bul taxaw ci jakka joju mune wal muttaqidun humul munafiqun ñi nga xam ñoo tabaxon jakka joju nak moy nafiq yi nekkon medina wa gharaduhum min dhalika mune seen jublu way ci lolu yu bari la bu jëk yi moy mudaratu masjid quba dañoo bëggona dir mag jakka quba ba wali hadha yusamma masjid ad-dirar lool motax ñu tudde ko jakka wujje manam ñom li leen taxono jox ci tabax jakka joju ñent mbir la bi ci jëk moy dañoo bëggona wujje ak jakka quba neewal ko doole bu ko defé ñi doon dem ci jakka quba bu fekkene 10 lañ won légui 3 lañ doon setti ci dess da yu dem ci jakka jele bu ko defé mbolo julli ñi dañuy neew doole nga gis nafiq tabit ñom à chaque fois seen liggéey lool la ñom lañu bëgg rek moy diviser julli ñi li tuba wi nan diviser pour mieux régner mom lañuy def da ñom lañuy tudde wo julli dug ci bir julli ñi waye nak pour gën leena tass rek buñu gisee sax julli ñi am ay kurelu diin ay kurel dañuy fexé rek ba kurel yi gëna yok ko am sa service rek ñu dem fa defal lañ lay def naw la manam yëkëti la bu ko défé nak yow nga fogg na yaa ci dara fekk nak ñu lay gëna diviser sa mbokum julit bu ko défé nak loolu julli ñi ño wara yew ci loolu xamné julli ñi mom ñëpp ben lañ wara nek bu dé ay crédit dafa am crédit né dafa warona gëna dimbali l'islam bi yaatu waye fekk crédit né pour gëna tax l'islam la loolu mom danañ fi julliñ la nañ fi yag waye duñ mëna taxawal dara lo xamanteni war nañ ko taxawal ndax liñu wara mëna xex ci réew julliñ ñi pour taxawal ko loolu keru diiné ñoko waron taxawal waye keru diiné leg mëna tuñ ko taxawal ndaxte manam dañ leena seddelé keru diiné fi bu waxé benen keru diiné mi duko dimb duko sax jappalé ci loolu loolu muy ay faiblesse yo xamanteni judduna té loolu yépp ligéy nafiqi la mu né kon loolu mo taxor ñu tabax jakka bi bi ci jëk moy dañoo bëggono dir mag masjid quba jakka quba ja ñaarël bi moy al kufru billah weddi yalla li annahu yuqarrib fihi al kufr manam jakka la jo xamanteni kefer lañ fa doon saxal li anna alladhina taqadhu humul munafiqun ndax ñata baxon jakka joy moy nafiqi té am nafiq mom du suxat ngam yalla ak kefer rek la fay def jakka jo xamanteni da ngay julli ba genn do xamne sax julli nga julli yo xamne amul root wala jakka jo xamne kenn du fa jangale julli rek tej loolu mom taxul jakka jop jakka mom li tax mu jop moy ñu julli fa té yalla tax waye ñu fay jangale kërëm yalla bi di fa leral masala diiné yi ku am problème tamit ñu mën la fa dimbali mu nekk ben société bo xamanteni da fay deugar comme ni nga xamanteni mom la jakka yaronata ali sallallahu alayhi wasallam melon mune ñettel bi li tax ñu tabaxon jakka ji moy at-tafriq baynal mu'minin takale digënte julul ñi fa badala min an yusalla fi masjid quba saffun aw saffan yusalli fihi nisfu saffin mune dañu bëgg takale julul ñi ndax te masjid quba bu fekkete ni ñaari safé ñofa daan am mu tabaxé jakka jël légui masjid quba ben safé lay am wala sax genn walu safé mune ñi ci def ñep dañuy dem ci benen jakka ja te nak sharia mom dafa am ben gis bu am solo bu muy xol ci ijtima'ul mu'minin pour nit ñi nak dali bolo nek ben ndaxte am ben jakka mo gën bo xamanteni jakka ji fekenteene nit ña fay julle sax du fess jakka ji du fess kon jarutu ñu tax benen jakka waye di tabax benen yenen jakka yo xamanteni jakka bo dem da fay gis juroom minute sappe ngeen walu sappe nga fay gis lolu mom taxul ñi wax jakka wala dekk bo xamanteni amna juroomi jakka ben koñ am juroomi jakka waye ñi daana goor yep seen kër lañuy julle lolu mom tamit du nek lo xam day jox doole julit ñi mune ñentel bi moy al irsad liman haraba Allah wa rasuluhu pour negeendiku ñi nga xamne dañuy xex yalla kap yoonentem ndaxte Abu Amir nga xamne dafa demone room pour wut doole dafa leen ne tabax leen ab jakk suma ñewé fofu lay camper pour ñu mëna dal ci yoonentem Allah sallallahu alayhi wasallam daal koy genn Medina ndaxte lool rek mo taxon mu daal leen di xétal ci tabax jakk yi moy fexé genn yoonentem Allah sallallahu alayhi wasallam Medina al Munawwara ñu ne nak ban leen waxé li lan mo tax ngeen tabax jakk ji ñom dañuy giñ ndax amna fokk fek rek giñ rek lay def mu ñu naan wala yahlifuna danañ giñ ne in aradna ila al-husna bu ko julul lu baax ñun dal dañoo bëgg rek yewenal julul ñi gannaaw jakk ji mo gëna jégué manam dëkk yi kon ñi nga xamanteni mënu ñoo dem sa jakk Madin sa jakk yoonte wala mënu dem sa jakk Masjid Quba nañu yem ci jakka ji ñom loolu lañuy wax waye suñu borom nak neena wallahu yashhadu innahum lakadibun yalla seedane kat munafiqin mom dañuy fen muné fa shahida allah ta'ala ala kadibihim yalla seedana seen ak fen li annama yusirunahu fi qulubihim wala ya'lam ma fi alqulub illa 'allamul ghuyub muné lañ doon neub seen xol yi te li nek ci xol yalla rek ko xam yalla mom moko feñal dal di wax nak ni ñom liñ wax du deug mo ra sun borom wax yonenti bi la taqum fihi abadan bul mas taxaw ci jakka joju la masjidun ustisa ala taqwa jakka jox dañ ko fondement ci ragal yalla fihi manam la masjidu ala taqwa min awwal yawmin ci premier bisba haqu an taquma fihi mo gëna yey nga taxaw fa ñune moy masjidu quba ndax masjidu quba yonenti ba moko tabaxal bopam daat fay julle aljuma daat fay inaugurer fan nak bayyi fa julli ñi difay julle fa dañ mu dem nak bir madina tabax fa benen jakka muy masjidu rasul sallallahu alaihi wasallam mune jakka joji sun borom mi ngi tag ñafay julle mune fihi rijalun yuhibbuna an yataharu jakka joji kat muy masjidu quba goor ya fa nek ñu fonku lab lañ dañuy labal seen yaram bëgg tamit li yalla labalen seen xol mune bo xolé jikoy munafiqin ci alquran yu bari mom sun borom mi ngi kay leral te seen bari lu bari rek dañuy giñ am nafiq mom gannaaw mom mom gëmul yalla waye kimi waxal gannaaw gëm na yalla mom pour mu neubul nek ci xolam day giñ rek ne limi wax sax gëmuko mom la sun borom di wax ci alquran ci ben aya muné sa yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs ñina ñom dañuy giñ rek sa bo jublé jubo ci ñom ba gis seen ak neungate ba jubli ci ñom bëgg def ci ñom sharia lim sant ci ñom sa yahlifuna billahi dañuy giñ ci yalla idan qalabtum ilayhim sa bo ngeen ëlbitu ko jëm ci ñom li tu'ridu anhum ngeen bayyi len sun borom nak ne fa aridu anhum bayyi len rek ndax innahum ñom rijsun sobela ñu ne wax bi sun borom wax ne ñi yuhibbuna an yatahharu dañuy bëgg di lap ibn usaymin mun yashmul taharata alqalbi min an-nifaq walhasad walghill wa ghayri dhalik wa taharata albadan min alaqdhar wan najasat walahdath mun wax bi sun borom wax ne ñom dañuy bëgg di lablu da fay lambo labu xol ñom dañuy labal sen xol ci nafiq labal sen xol ci iñan ak manuel duñ bañ ben julit dañuy labal sen yaram tamit ci ay salté ak ay sobé ak lepp lo xamanteni ak tajle la té wallahu yuhibbul mutahhirin sun borom nak mom dafa bëgg ñi nga xamné dañuy lablu dañuy fonk ak lab di sétal sen xol ci ak iñan di sétal sen xol ci manuel duñ bañ ben julit képp kuñ gis rek di yob julit dañ koy yéné ñu yéné sen bop waye di sétal sen xol tamit li nga xamné moy nifaq ndaxte nifaq mom ab febar la te febaru xol la ibn usaymin muné wajhul munasaba lil min al aya manam mu wax la aya bi deppo gi deppo ak buntu bi nga xamné mom lañuy jang muné annahu lamma kana masjidu dirar mimma tukhila lil maasi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu rasuluhu an yaquma fi manam muné ba nga xamanté ni kat munafiqin dañu jël masjidu dirar tabax ko ngir moy yalla ak weddi yalla ak diingat ak contre carré li nga xamné moy masjidu quba ak tekkal digënté ñigëm yalla loolu dafa tax sun borom téré yonenté bi mu taxaw ci jakka joju ndaxte yéena ba sellul ma anna salata fihi lillah andak sax julli fa yonenté bu fa demone difa julli yalla rek moy tax mu fay julli waye julli gam fay julli yonenté bi da fay may doole ñëlé nga xamanté ni len taxajok moy leneen lo xamanté ni wuté na ak yonenté bi liko taxajok fa dalla ala anna kull makanin yuhsa Allah fihi annahu la yuqamu fihi li muy tektal bo xamanteni nang ci tektalone bepp place bo xam dañ fay moy yalla yelul ci ab julit mu fay taxaw meme bu fekente ne yow sax lan fay djublu moy jaamu yalla bo fa taxawé yaang len di may doole mi melni ay julit yo xamne rek dañ lay wo ci jaamu yalla bo xamanteni sharia andu ci muy jaamu yalla yo xamanteni bid'a la xeyna sen reer sharia motax ñukoy def yow bu fekke da ngay dund sunna di top li nga xamanteni moy as-siratal mustaqim lepp loy def nga wutal ko ay tektal yu leer waro fa dem ndaxte bo fa deme da ngi dafa melni yaani demay doole len rek moy tax nga man fa dem moy nga dem fa pour leral len atté bi leral len ni li ngeen ni daf ko dafa juuyo ak li nga xamne moy sunna mais fekente ni defo lol waro fa dem ndaxte bo fa deme yaani demay doole mune and ak yow sa dem nga fay dem sax xeyna pour jaamu yalla la ndaxte julli ngir yalla mom nga fay def wala ñaan ngir yalla waye gannaaw ñoom ñu fay def yeneen yo xamanteni dafa safano ak li nga xam mom la yonentou sallallahu alayhi wasallam jangale waro fa dem muné fa dalla ala anna kull makan yuhsa Allahu fi la yuqamu fi nga tektal sene bepp place bo xam dañ fay moy yalla rek waro fa taxaw fa hadal masjid muttakhadun lis salat mune jakk jojo kat pour julle taxaw ñu tabax ko lakinnahu mahallu ma'siya waye nak beurbu moy yalla la ndax beurbu la bo xamanteni ñom tabaxuñ ko ngir julli kesse dañ ko tabax ngir ñi nga xamanteni ñoy nafiq yi difa complot yenen taw sallam pour fexé rek ba am bis bu deugar bo xamanteni wa ya nek room bu ñibisé ak arme bi nañ fa mëna préparer pour dal yenen bi kon ñom même bu fekente le yow julli bo fa dé bu jifa julli yalla tax waye ñom la tax ñu def ko nak ak moy yalla la mo tax mu ne ko fala tuqamu fihi salat ken warufa julli mo tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam bam bako yeen sun borom leralay li tax munafiqin tabax jakaji dafa wo ñaari sahaba ne len dem len ngeen tal jakaji ñom ñu dem daf koy tal ñu ne lol sax motax lo gis sharia fi wax bi nga xamanteni mom la muhammad ibn abd al-wahhab wax mu ne law arada al-insan an yadhha fi makan yadhbu fihi li ghayri llah kana haraman li'annahu yashbu salat fi masjid dirar waaw li ibn usaymin moko wax mo ne bu fekente nit dafa amone yene rendi ci beurep bo xamanteni dañ fay rendel kudul yalla da fay aram da fay nuro rek julli ci jakka nafiq yele ndax tay waji rendi ngir yalla motax waye tam bu fekke beurep bobu ngay rendil ngir yalla dañ fay jam keneen kudul yalla comme ñi nga xam dañ def ay tour wala ay nepp ak yoyu nga xamanteni ñu bari dañ kay def yow waro fa dem rendi yoyu ñuy rendi ay ginar ak yoyu yalla taxu yow bo fa deme difa rendi ngir yalla lolu da fay mel yaang leen di soutenir yaang leen di jappale mune wa qareebun min dhalika annahu 'ani salat 'inda tulu'i shamsi wa 'inda ghurubiha mune lu melni lol sax motax ñu téré julit bi muy julli bu fekke janta baangi 5 ak bu janta bi di sox ndax janta jamono ji nga xamne janta bi day 5 ak jamono yi nga xamne janta bi day sox fofu yeufari daan jaamu janta ñoo daan sujjoor di ci jaamu seen janta bi ndax da dafa am ci yeufari ño xamanteni janta lañuy jaamu ñom nak jamono bi janta bi 5 ak jamono bi janta bi sox ñom dañuy sujjotal li nga xamne moy jant bi yow na bo ci julli da fay melni da nga bokk ñeul diine te bokk ñom diine te yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam daf ñoo téré ñu nurok ñi nga xamne bokk ñom diine ci lepp mun hadith bi nga xamanteni mom la thabit ibn dhahhak netali muy waja nga xamanteni dafa bëggona rendi ab gilem sa buwana yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam laaj ko est ce amna ab xërem buñ fa daan jaamu mu ne ko dedet mu ne est ce amna fet une fois dans def muneko dedet muneko na nga matal sa rendi ndax te nit ko warul matal manam nizaram si lo xamne moy yalla la ak lo xamne doomu adama manuko muy leral fi nak nizar moy lan mune an nadru fi lugha al ilzam wal ahd nizar si lugha moy al ilzam moy nga waral sa bop dara wal ahd ak nga fasal sa bop ben mbir bo xamanteni warula won waye nga waral ko sa bop lol moy nizar wastilahan liñ ci djublu ci istilah moy ilzamul mukallaf nafsuhu lillahi shay'an ghayra wajib moy mukallaf bi waral bokam lo xamne waruko won manam nga jekki jekki rek ne man dal bis bi manam semaine bi di ñew fasna yene war alterné lolu warula waye soko waxe nak ne dang ko nidar mu yene bu deugar ne nidarna wer wi di ñew ma wor ci bisum alterné kon wer wi di ñew dang ci wara wor bis bi nga xam moy alterné ndax te warula won waye bang ko warale sa bop nak la la war ñu ne nizar yi nak amna yo xamne dañ ko sip ni melni rek nit ki ni nizar bi mu acc ko ci benn mbir manam ki nga xamanteni moy jang mu ne man kat suma réussiré sama ñang mi dina saraxé nangam ñu ne nizar bo boko waxé mo daf lay wat waye nak dañ ko sip ndax te nit ki warul acc nizar bi ci benn mbir bo xamanteni daf ko yaakar ci yalla mu ne wa qala ba'dhum la nahtaj an nuqayyid bi ghayri wajib وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين من جهة النذر ومن جهة الشرع ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء من نذر بي مانام من غوكو ديف سي لو خامتاني لولا وارلا كو من غو ديف سي لو خامتاني وارولا واي لولا وار موم جاراتول غاكاي نذر ني مل غاي نذر نان وير كور وير نييو دينا وور ناخ وير كور مو وور كو ديزا داف لا وار كون جارو غا سي نذر waye boko nidar yata daf lay da fay nek waref bo xam da fay fedaliku ñu ne mais bu fekke nit ki dafa nidar dara nak ba fa defoko koko dafa wara def kafara ndax te lu ya ko nidaron sa bop waru la fa rek nga wax ko ba fa re mu jall defoko da nga wara def li nga xam moy kafara mune wan nadru fil asli makruh mune nidar sax ci kasanam dañ ko sit mune bal inna ba'd ahli al ilmi yamilu ila tahrimihi لان النبي نهى عنه من ين بروخ خامي صاح دنج نيذر دا فا حرام ين لولو غيس غيسو ين بروخ خام لا امنا ньо خامني نيذر دنج كو سيب amna fi ñoo xamanteni nak dañ ne nidar dafa aram li anna nabiyya naha anhu nu ñe yonent bi dafa tere nidar wa qal la ya'ti bi khairin wa inma yustakhraj bihi min al bakhil mune yonent bi mo ne nidar du indi yiw waye ki nga xamanteni dafa nay nak mom nidar moy tax mu meuna jëf comme nga xamanteni dafa nay alalam du saraxé koku bu xasse nidar nak lool rek mo meuna tax mu jëfé waye biñ ci légui dal moy nidar mom mashru' la manam lu yonal la nidar biñ téré dal moy bi nga xamanteni dang ko acc ci jëf manam biñ sip moy bi nga xamne dang ko acc ci mbir mo xamne xewagul comme ki nga xamne doom dafa fébar mune sama doom ji kat bis bu wéré dina saraxé nangam santé ko yalla loolu nidar la bum def waye ñi dañ ko sip ndax nidar bi waro ko acc ci am mbir mo xamne dang koy yaakar mune qawluhu wax bim wax ibilan ab gilem mune waji bim waji xam dafa nidaron ab gilem muy leral ibilan mune ismu jam' la wahilu min lafzi lakinna lahu wahid min ma'nah wa huwa al ba'ir mune ibil dal moy ay gilem rek al ba'ir lay teki mune bi buwana buwana huwa makan yusamma buwana ak place bo xamanteni buwana la tudon mune wax bi yunus sallallahu alayhi wasallam wax hal kana fiha wathanun est ce amon na ak watan ndax arab day wax watan di wax sanam mune bu ne bu waxe watan al watanu kullu ma ubida min dunillah mune watan moy lepp lo xam ni ngi koy jamu te yalla taxul min sajarin mo xam garab la aw hajarin wala khair sawa'un nuhita am la mo xam dañ ko yatt wala yattuñ ko manam ki nga xam da fay jamu garab wala di jamu khair bu ñu yatt wala khair bu ñu yattul koku limi jamu arab lim koy tudde moy watan mune wasanam nak yuxtasu bima sana'ahu al adami mune sanam nak buñ ko waxe moy lo xamne doom adam moko liggey comme ki nga xamanteni dafa liggey ben mbiram di ci yaakar ay njariñ wala di ci yaakar fegu ak lor lolou sanam lay doon xeuram lay doon lolou moy lo doom adam liggey ama bu fekke garab la nak wala xeer bo xamne ci ciosanam la nek koku wasan lañ koy tudde kon mom hadith bi lay leral baati mune qawluhu wax bim wax al jahiliya mune nisba ila ma kana qabla risala mune bo dege ñu wax jahiliya nak moy li jitu yo manam yonent bi ñukoy yoni lepp lo xamanteni jitu na yonent bi rek ci jamono avant ñukoy yoni lolu jahiliñ koy tuddé jamono ci do lañ koy tuddé wa sumiyat bi dhalik ñu lañ ko tuddé al jahiliya li annahum kanu ala jahlin azim ñina parce ñu dañu nekkon ci ak reer gu metti avant l'islam bi ñew dañu nekkon ci ak reer gu metti kon l'islam mo leen genné ci reer dugulen ci xam xam motax ñu tuddé jamono joju nga xamné mo jitu l'islam jamono ko reer mune qawluhu wax bim wax yu'badu mune sifatun li qawlihi watan wa huwa bayan lil waqi' li anna al awthan hiya allati tu'bad min dunillah wax bi yonent bi laj ko ne ko hal kana fiha watanun yu'bad mune kharam bi kharam bi la si jublu manam watan bi ndax te kharam moy li nga xamne dañ koy jamu te yalla taxul mune wax bim ko wax mune ko hal kana fiha eid aska amon na ab fet bun fay jamu mune eid al eid ismun lima ya'udu aw yatakarrar mune arab dafa tudde fet eid moy luy dem di delu ci eid mi ngi joge ci aada yaawdu ndax te fet day dem di delu sax at rek day delu ci motax arab tudde ko al eid wal uudu bi maana ar rujuu moy ak delu ci yenente bi daf ko ne hal i'tada ahlul jahiliya an ya'tu ila hada al makan wa yattakhidhu hada yawm eidan wa in lam yakun fihi watan ma yenente daf ko laaj ne ko est ce ñi nga xamanteni ci jamono ci da lañu nekkon est ce aado won nañ difa def ak jaamu yalla sax at rek ñu fay def wala tudde ayit mune fa shirku hal kana fiha wasan wa wasailuhu hal kana fiha eid min ayadihim mune bokale bi nga xamanteni mo am si wax bi yenté wax hal kana fiha wasan ndax amna ak xana mun fay jaamu wa wasailuhu juntuka yi nga xamé ci li ñuy jaar nak pour jaamu li nga xamé moy xërem ñu ngi koy déggé ci wax bu wax yenté wax né hal kana fiha eid min ayadihim est ce amna fête sen feti parce que ci feti lañuy sukkandiku ci lañuy jaare pour jaamu xërem yi ndax te xërem yi liñ bëgg ñom ñu ko mëna défal xërem yi ci sen feti manam sen feti lañuy profito di ci jaamu ay xërem comme ñi fete bi nga xam mo am Sénégal ñi dañ popa ñun kuñ fay jaamu moy maria lañuy ñaan mu défal li nga xam moy ay ndamak ay suturak ay fajj aajo ci sen fete bobu kon fete bi moy wasila yoon bi ni jaar pour jaamu li nga xam moy watan bi xërem bi mo xoyon tibi ñaari la ko laaj est ce amna fa xërem buñ fa daan jaamu wala amna fex buñ fa daan def bu ñaaroy bu ci am rek waro fa dem difa nidar mune wax biko sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne aw fi bi nadrika wax biko yunus sallallahu alayhi wa sallam wax ne aw fi bi nadrika naka matal sa nidar mune fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfi al illa lolu ñi jang nahwu la koy leral mais ñun defna soxla wuñ ko da ko day wax rek day leral fi wax bi sunu saat mbi ko yent wax ne ko nga matal sa nidar manam kon gannaaw fofu amul ben fet buñ fa daan def te amul ben xarum buñ fa daan jam kon man nga matal nidar bi lolou digal la bum ko yonent bi alayhi salatu wassalam jox mune yuhtamal an yuradu bihi al ibaha wa yahtamal an yuradu bihi al ma'na al haqiqi mune yonent bi ala sa wax bi ngi ko wax man nga matal sa nidar man nga sey deg ne da koy wax ne kon dagan na nga matal sa nidar man nga sey deg ne tamit ne wajib la manam lu war la pour mu matal li nga xamanteni moy nidar bi mune wax bi ko sun yonent bi ala sa wax ne ko fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyati llah mune ken du matal nidaram si lo xamanteni da ci moy yalla ay la yumkin an tufiya bi nadrin fi ma'siyati llah du mana nek muk ngay matal sa nidar ci lo xamne moy yalla wa ñu xam dafa am yene di moy yalla koku warul matal nidaram ki am yene nak pour top yalla koku mo wara matal li nga xamne moy nidaram ndax tay yene pour moy yalla lolu da fay nek lo xamanteni ak moy yalla go xam dañ ko téré déjà leg nga nidar nak pour def ko lolu waro ko def mune nidar nak amna ay façon dafa bari ay xaj mune aqsamun nadr khaju nidar mune al awwal bu jekk bi moy ma yajibu al wafa'u bih mune amna ci nidar yi lo xamne dang ko wara matal manam bo nidaré ben mir amna ci yo xam dang ko wara matal waye dafa bari façon mune bi nga wara matal ci nidar yi moy nadru ta'a nidar bo xam dang ci djublu top yalla ndax ta yunus ta'ala waxna ci fo xamne buhari moko solo mune man nadara an yuti'a allah falyuti'hu kepp ko xamanteni am nga nidar pour top yalla nga top sun borom subhanahu wa ta'ala nga matal sa nidar dal pour top yalla moy mbir mo xamanteni ci jaamu yalla yi la aju comme nga nidar ne wer wi di ñew dina ci wor ñetti fan kon lool ak top yalla la kon nang ko matal ñe lool moy xaj bu jëk bi ci nidar bo xamne dang ko wara matal mune amna ci nidar yi nak yo xamne yahrumu al wafa'u bih da fay aram nga matal ko manam amna nidar yo xamne boko waxe da fay aram nga matal ko waro ko matal ñune moy ban mune wa huwa nadrul ma'siyah moy nidar bo xamne sik moy yalla la jeme li qawlihi sallallahu alayhi wasallam ngir yent bi wax bu wax muné waman nadara an ya'si allah fala ya'sihi kep ko xamanteni nga nidar moy yalla bul moy yalla manam bul matal nidar ba hadith bob tamit bukhari solo nako muné wa qawlihi ak wax bi yent bi wax muné fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati allah bob muslim solo nako muné kenn du matal nidaram bu fekenteni sik moy yalla la jeme manam bu fekenteni nidar bi ngay nidar sik moy yalla la jeme lolu waro ko matal mi ngi melni rek waaji nga xamanteni dafa nidar ne day dem ci beurep bo xamanteni da fay rendi jaamu fa yalla te beurep bobu beurep la bo xamanteni dañ fay moy yalla lolu waro ko manam matal mune asfaris ñettel bi ci nidar yi moy nidar bo xamanteni ma yajri majral yamin wa huwa nadrul mubah fiyukhayyar bayna fi'lihi wa kafaratul yamin manam amna ci nidar yo xamanteni bo xamanteni nekul nidar bo la war pour nga def ko waye nekul nidar bu aram mais dañ lay tanlo manam nga dekk jek rek nidar ben bir bo xamne lu dagan la fofu bu la nexe nga def nidar bi bu la nexe tamit nga bañe def nidar bi waye nga def li nga xamne moy kafara mune lolu moy nadrul mubah nidar bo xamne ci mir yu dagan yi la bok rek mu joxe ci misal mune masala an law nadara al insan an yalbasa hadha thawb fa in sha'a labisa wa in sha'a lam yalbas wa kaffara kafarata yamin manam fekke dom alaw dafa jek rek ne man dal nidarna suba masol yere sangam amul ye sol ap yere mom lolou duk jamu yalla way yow nga nidar ko ne damay nidar suba masol yere sangam legi nak yow man nga dan lay tanulo ne duñ la ne par force nga sol yere bobu waye bo solul yere ba nak da ngay def kafara da ngay def kafaratu yamin mi ngi melni ko xam dafa giñon ne dana def nit te dafa ko koku dafa ref kafaratu yamin manam kafara bo xamanteni da ngay far bakar bi nga xam mo wara sina ron top boko deful won mune amna benen ñentel tamit nidar moy nadrul lujaj wal ghadab wa summiya bi hadha al ism li anna al lujaj wal ghadab yahmalan alayhi ghaliban wa laysa bilazim an yakuna hunaka ghadab wa huwa alladhi yuqsad bihi ma'na al yamin al haqq aw al man'u aw al tasdiq aw al takdhib mune amna nidar bo xamanteni nak nidaru mer lañ ko tuddé ndax te nit ki man na mer rek wax dara lo xamanteni djublu ko ci won ñu nak bobu mom kenn duko sukkandiko ndaxte doomu adama manam di xelam di nek ci mom limi wax loolu lañ koy considérer waye bu fekke dafa mer nidar ñu ne loolu du ci dara mune amna benen juroomelu nidar moy nadrul makruh nidar bo xam dañ ko sip fa yukrahu al wafa'u bih wa alayhi kafaratu yamin manam nit ki man na nirar ben nirar bo xamne dañ ko sik comme lo xamanteni sik lor la na ra jëmi nit comme nga nirar ne man dal suba wal nga nirar ne diw dina ko dor wax def nangam lolou nirar bobu waro ko matal waye nak da nga wara def kafaratu yamin da ngay def li nga xamne moy kafaratu yamin manam comme ku guñon te deful lam guñon mu daldi far bakar bobu mune as-sadis jurom benel bi moy an-nadr al-mutlaq moy nira wax dañ ko boyal wa huwa alladhi dhakara fi sighat an-nadr mithla an yaqul lillahi alayya nadr fa hadha kafaratuhu kafaratu yamin kama qala nabi kafaru nadr ila lam yusam kafaru yamin manam waji xam dafa jek rek nidar ben nidar wax daf ko boyal ne man dal war nidar na ngir yalla te mom leral lim nidar dara lim nidar lan la ko ma jek rek ne man dal nidar na bu suba defal dara yalla mais lolou lew leraloko ñene lolou boko defé kat da nga wara def kafar yamin ni melni ko xamne dafa guñon te lamu guñon defuko koku dafa am ay daan yo xamne mom lako sharia tek mom la yonenti wax ne kafaratu nadar li nga xamne moy kafara nidar ida lam yusam bu fekke tuddoko kafar yamin ni melni ko xamne dafa guñon rek lam guñon defuko dafa wara def ben kafara bo xamne alquran leral nako moy mom dafa wara lele li nga xamanteni moy fukki miskin wala mu jox len luñ sol lolou la wara def su ko manul mu daldi goral ab jam wala mu wor ñetti fan lolou moy kafaratu yamin manam ki am dafa giñun te deful miñ la lolou la wara def pour bakari teggu ci mom ki ni daron tamit ni dar bo xamne mom tuddu ko koku kafara bobu la wara def wala ki ni daron lo xamanteni sax tuddu nako waye dem defuko kafara bobu la wara def li melni ko xamne dafa giñun rek té deful li nga xamanteni moy giñ mune mas'ala ben mas'ala mi ngi ni hal yan'aqidu nadrul ma'siyah manam ki nga xamanteni dafa nidar pour moy yalla est ce que nidar bob dana fasu wala det al jawab mune tontu bi moy na'am waw ki nga xam dafa nidar né day moy yalla nidar bobu lu fasu la mo tax yenen ci bi wax né la man nadara an ya'siya Allah fala ya'si cipp ku nidar ngir moy yalla bu mu moy mune walaw qala man nadara an ya'siya Allah fala nadara lah bu fekko yene daf ne kep ko nidar ngir moy yalla amo nidar lañuy xamne nidaru moy yalla du nidar waye yene daf ne kep ko nidar ngir moy yalla kat bul jef jef ja kon ni nidar bi amna waye jef ja lañ la ne bu ko def mune wa idhan aqada hal talzamuhu kafara am la mune kon est ce ko ko wara def kafara wala det manam ci xamne dafa nidar ne dafa bëgg day ci am nidar moy yalla comme nidar rek ne suba damay njaalo wal iyaz billah ak yeen soora wala damay satti fele xam lool moy yalla la legui nak ñu ne nidar bobu mom yent neena bu ko def ndax ak moy yalla la waye duñu ne est ce kafara warna la wala det mu ne fofu ikhtalafa fi dhalik ahlul ilmi bo ra xam ne dañ ci ak wute ñi wax li ñi wax la le wa fiha riwayatani an al imam ahmad amna ñaar riwaya nak yu ci imam ahmad indi فقال بعض العلماء ين برو خا نين نكات انه لا تلزمه الكفار كوكو لو ديف كفارا نختي غناو اك مو يالا لا كون موم مانام داي باغا ديف ميرما واين دو ديف كفارا واستدلوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام ني سوكانيكو نك سي واخ بي يونت بي ني لا وفاء لنذر في معصيه الله كين دو ماتال نذرام بو فكي سيك مو يالا لا جوم ني نك غناو يين داف ني كين دو ماتال نذرام بو فكي سيك مو يالا لا جوم kon ki nga xam dafa nidar ci moy yalla koku warul def kafara da fay bayyi da fay baña def mbiruma rek te tup ci yene bobu mu amone ndax te tam kon dana amone yene moy yalla bañ ko def lolou tamit manam da ci am sax tiyaba ndax te amna ben hadith bu yent yalla sa jangale ne julul bi su amé yene def lu bax ba pare def ko da fay am fukki yalla daf koy bindal fukki yiw waye su amé yene nak def lu bax waye mu am galankor bu ko te def da fay am ben yiw moy yiw yene gu bax la waye so amé yéné nak def lu bon ba paré defoko da fay am tiyaba moy yéné gim am pour baña def lu bon la waye so amé yéné def lu bon ba paré defko da fay am ben bakkar nga gis tamit yermane yalla fofu ak manutem nim fa fegna muné wabi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ak wax bi yéne tibine wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi kep ko xamanteni nidarna ne day moy yalla bu moy yalla bo xamni tam dañ ci sukkuni ko ne kon ki nidar warul kafara ndax yoonte bi tuddu ci kafara daf ne rek kum nidar ne day mo yalla bu mo yalla mo tax mo ne walam yadkuru nabiy alayhi salatu wasalam kafara yoonte tuddu ci ben kafara walaw kanat wajibatan la dakaraha mo ne bu fekkon kafar daf sewat yoonte bi dana ko def kon borom xam bi nga xam neenañ ku nidar ci mo yalla waro kafara ñom hadith ñaari hadith lañ ci kondiku mo ne yenen borom xam ni nak ñine tajibu al kafara kafara dafa war ki nga xam ne dafa nidar ngir mo yalla koku dafa wara def kafara ñune wa huwa al mashhur min al madhhab ñune lol mo gëna siiw ci ngir bi li anna rasul sallallahu alayhi wasallam nah yenen tibi dhakara fi hadith akhir ghayr al hadithayn an kaffaratuhu kaffarat yamin ñune nak am yenen hadith yenen tibi alayhi salatu dafa wax ne li nga wara def kaffara moy kaffaratu yamin ko ko xam na nga nidar sik moy yalla da nga wara def kaffaratu comme ko xam dafa giñon te lam giñon defuko ñune kaffara bob la wara def wa qawlul amri la yuzkar fi hadith la yaqtadi adamuhu ñune am bir yenen tibi ñak ko tuddu ci hadith tekki wul ne lolu warul am fa adamu dhikri laysa dhikran lil adam na'am law qala rasul sallallahu alayhi wasallam la kaffarata bu yenen tibi waxon ci hadith bi ne kaffara warul ki nidar ngir moy yalla kon nañ xamne kaffara amul waye mom dafa ne ken ki nidar ne day moy yalla dal bu mu ko may kon ñom ci loolu lañ sukkandiku ak yenen hadith am yenen sallallahu daf ko woné ne ki nidar comme wax limu wax ne ki nga xam dafa nidar te nidar bo xamne tuddu ko ndax te ki nga xam dafa nidar bo xamne tuddu ko ken xamul ndax moy yalla ken xamul top yalla la fofu yenen daf ne kaffaratu nadr idha lam yusamma kaffaratu yamin ki nga xam dafa nidar nidar bo xamne tuddu ko koku limu wara def moy mu dal def kaffaratu yamin manam bakar bi ko noron top moy mu dal def kaffar bi ko xam ku melni ku giñon rek ne da def nangam te defoko kaffar bam wara def mom la ki nga xam dafa nidar nidar bo xam tuddu ko mom la wara def kon mom fi mi ngi leral rek xaju nidar yi ak nidar bi nga xamanteni nidar moy yalla la est ce war nga def kaffar waro def kaffara neena amna borom xam xam yo xam wax nañ ne war nga def kaffara waye amna yenen borom xam yo xam ne nañ waro def kaffara kon te neenañ nak ñi nga xam ñoo ne doon ci wara def kafara seen wax mo gëna deugër ndax amna ay xarit yu bari yo xamanteni yenen xala sallam ni ngi ci leral kon loolu mom la borom téré bi andi won ci li nga xamanteni moy babu la yuzbahu limakan la yuzbahu lillah bimakarin yuzbahu fi ghayrillah kenn du rendil yalla ci bërepp bo xamanteni dañ fay rendi te yalla taxul ñoo li ngay dégg ci wax bi rek naal moy bëpp bërepp bo xamanteni ak mo yalla lañ fay def ci lo xamne ci bokkar yalla la waro fa dem di niver pour top fa yalla nim léré ci hadith bi nga xamne mom la yëne Allah subhanahu wa ta'ala laaj waajo xamne dafa niveron pour nañ di gëlem yëne bi daf ko laaj ne ko est ce que fofu ngay dem di bëgg fa rendi ngir yalla est ce que da nañ fa rendil ay xërem wala est ce que am na ay fête yu fa daan def mu ko amut kon mu ne man nga ka def ak hadith bi yëne Allah subhanahu wa ta'ala ne jakka jël nga xamanteni jakkay nafiq la bu fa taxaw bu fa jullé ndaxte jakk ji nga wara taxaw difa julle kat moy jakk jo xamne dañ ko fondement ala taqwa min Allah wa ridwan manam dañ ko fondement ci ragal yalla ak ci sakku li nga xam moy ngeureumal yalla nga deggi sabina julit bi dafa wara juuyo ak ñi nga xamanteni moy ñi mbokulul diine ndax bari ay hadith yo xam yentu Allah ndax ci jangale ñu juuyo ak ñi xane moy yefeur yi khalifu al majus na ngeen juuyo baña bokku mbir ñi nga xane moy majusi waxna fa le tamina khalifu al yahud na ngeen juuyo ak yahud yi te jang nañ tamit ci siram ay mbir yu bari yo xam yoonte bi xam daf ko daan def dara taxul rek ngir juuyo ak yahud yi ba yahud yi sax ñom xamoon nañ lool ci yoonte bi ba nan dan wax sax mo yahud yi nekkon marina nan waji dal jaaxal nañu mom lepp lu mu gis rek ñun ñukoy def rek dana fexé juuyo ak ñom du bayyi dara sun mbir mi ñun yahud yi luddul yoonte bi juuyo nak ñom kon ñun tamit bu fekke dañ ne dañuy roy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañoo wara juuyo ak yefeur yi ci lepp lo xamne ñu koy def ci seen lo xamne ci walu diine la muy seen fête yi ak seen lepp lo xamne ci walu jaamu yalla la waye nak li nga xamanteni mo dal julit ñi moy wéré seen diiné da ngay gis ci société yi ni dundu nga xamne julit ñoo fa upp waye fétu kéfar mom bu amé sax muy fétu chrétien yi da ngay gis ne julit ñi dal day melni ñoo lañu fonk té ñom am nañ fulago tay ni ñom ñun buñ amé fét ñom mom duñ ko yëgal sax seen yaram kon julit ñoo warona upp fulla ci loolu kon loolu lañ doon andi té ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bool ñi nga xamanteni buñ déggé wax jël la sa gëna rafet te yalla djegal ñu ñoom tay matal ñu sun diine te bol ñi nga xamanteni dañuy bok ci ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam haqiqatan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah.